Er det klart til å operere, doktor Arnesen? Ja, det er akutt dette her. Vi må operere med en gang, faktisk, tror jeg. Ja. Kunne de hjelpe meg på med frakken her? Takk, ja. Ja. Takk. Ja. Og så gummihansker. Gummihansker, ja. Sånn, ja. Og så munnbind. Sånn, ja. Takk. Ja, kunne de bruke sivilater her bare nå, så? Skal vi se. Ja, vi må gjøre et inngrep her. Skalpell. Skalpell. Skal vi se. Da lager vi et snitt. Sånn. Og et snitt. Sånn. Skal vi se. Så skal vi prøve å holde. Klyper. Klyper. Takk. Skal vi se. Så bretter vi til siden. Sånn. Og sånn. Jaha. Dermed erklærer jeg bedre sent enn alvor for åpnet.